Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Hoyos pienso. Barco a deriva é unha canción que nace da frustración de MJ Pérez e do seu entorno, de sentir como a súa xeración traballa e loita diario por facer a súa vida, por labrar un futuro, pero a medida que pasan os anos e a pesar do esforzo, é tremendamente complicado. Así se presenta Barco a deriva, a nova canción dunha das nosas artistas máis entusiastas, MJ Pérez, que ven de facer xa 10 anos de traxectoria. E esta canción de seguro que vai tocar este venres 26 na sala Fundación de Melide. preto da súa casa, porque ela é de Arzúa. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos unha semana máis a Ábrete de Orellas, na súa versión radiofónica, que se achega ao número 511. Continuamos con concertos desta semana e con artistas do país, ou polo menos afincadas no país desde hai uns anos, como é Pamela Rodríguez, chica huracán. Chica huracán, le encuentras el gusto a todo lo cotidiano. Dices que todo es un milagro. Te veo bailar entre la gente. Eres un imán fosforescente. Chica Huracán é unha das cancións do EP Meigas, que editou o ano pasado Pamela Rodríguez. Este venres 26 está na Disfrutona de Lorzán, na Coruña, dentro do ciclo Retroalimentación, de Javier Becerra. Como vedes, aquí non temos ningún problema en falar doutras iniciativas do país. Todas suman e todos queremos unha escea galega, por fin, potente. É unha das artistas principais nos últimos anos na música do país, e Guadi Galego. Este venres en Compostela, no Teatro Principal, e o sábado no maravilloso Teatro Jofre de Ferrol, vai presentar o seu espectáculo Síntese Horizonte, que vai ter datas moi contadas, moi poquiñas. De feito, hai unha máis ara polo mes de abril en Pontevedra. Así que se atopas entradas, non o dubides. Pasa por un destes concertos que van ser algo máis que música, bastante máis que música, de Guadi Galego. Vai repasar principalmente os seus dous últimos álbumes, Costuras e Roivén. En el, en este último, en Roivén, quero recuperar esta preciosidade que é Fortuna. Guadi Galego. La fortuna és no mentir-me quan em dius que et tinc a prop, quan em llepes les ferides i m'ensenyes el que sóc. A fortuna è terte perto, se preciso da tua man, bañarme nunha bañeira e sentir que estou no mar. Hi ha un tresor que tothom busca, fet de llavoretes d'or, però els records són fets de fusta, ho són tot. A fortuna i una deusa, una pedra lisa i plana, una caixa con sorpresa, queixo con marmelada. Qui t'estimes, dona llum a qui està fosc. La factura és sobreviure en aquest cos. A fortuna i una festa on de te saco a bailar, inventar-me mil palabras e saltar o caminar. Dona un tom a jo que et tiren i retorna-ho amb amor, la sort també es cultiva amb esforç. Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo a Ábrete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Ábrete de Orellas. Así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta. Thank you. No pasado mes de decembro de 2023 chegaba a Redacción Orelluda un álbum asinado por Xoán Goía, Jaig Asdaid, o algo así se debe de pronunciar, grabado entre 2021 y 2023 en Ferrol, Narón e Xermade. Un disco básicamente de guitarra, inspirado en paisaxes de toda esa zona, como esta peza que escoitamos esta semana, Amencer no Xistral, Xoán Goía. E de Xoán Goía a un nome que coñecerás de hai anos se segues a música en xeral en España ou se segues a Abrete de Orellas, porque se trata de El Tuanguero, o alter ego de Diego García, un guitarrista que estivo con Mellorciño, dos artistas españois ao vivo en os discos, e que dende hai bastantes anos xa asina como El Tuanguero. Pezas instrumentais e un novo disco que está por chegar. O adianto chámase La Cumbia Sin Nombre, El Tuanguero. América Latina el tuanguero Diego García con esta nova peza chamada La cumbia sin nombre. E volvemos ao país, neste caso a Ponteareas, de donde é Santi Araújo. Gilguero é o segundo adianto de Canciones para bailar, un disco do que xa escoitamos o primeiro adianto, Bailar. Unha canción gravada totalmente analóxica e un riff de guitarra hipnótico baixo a voz de Santi Araújo, Gilguero. Canción. Jilguero, o segundo adianto do novo traballo de Santi Araujo, e que tamén ten novo traballo e outro artista, guitarrista, vocalista e compositor. Falo de Brais Morán. Neste terceiro disco baixo o seu nome, agora Brais Morán e Nassau Funk, novo traballo, Revolución Chic, do que esta semana propoñovos escoitar Sons de Libertad. Vai no presentar o 3 de febreiro en acústico en Moito Conto na Coruña, mas despois chegan as citas con toda esa potente banda. Brais Morán e Nassau Funk van estar o 1 de marzo no Garufa, 15 nas Crechas, 30 na Pousada da Galicia Imaxinaria, 19 de abril no Auriense, 20 de abril Arca da Noé, 3 de maio no Sinatra Club e 11 de maio na Sala Jäger. Brais Morán e Nassau Funk, Sons de Libertad. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. coido que con esta entruido repaséis xa en Ábrete de Orellas todo o álbum de Caamaño e Ameixeiras, Antía Ameixeiras e Sabela Caamaño, un dos discos do 2023, sen dúbida, Quitar o aire. O segundo traballo deste dúo, agora co apoio na producción de Heavy, do Malandrómeda. Entruido, seguro que soa este sábado 27 no Liceo de Ourense. Aí podedes ver a Caamaño e a Meixeiras ao vivo. Recomendabilísimo. E o mesmo día, máis en Vigo, celebranse os premios da música de Maquetón. E ali estarán Stoned at Pompeii e Lontreira. Falso fulgor que interpretabas ti te fundíndose en min. Primeiro podía ver, mas comezou a doer. Deixeime caer teu ollar, agora esquivo teu tocar, tornouse máis frío. Meu amor pendurando dun fío, noso amor a deriva no miño. Agora só camiño a paso lento, só vibro o ritmo dun querer a contravento. Agora só camiño a paso lento, só vibro o ritmo dun querer a contravento. E rascou miña pé. Sentime no día que senti xa nada era e deixeime perder. Xa non soube envolver a ser aquilo que houbo, tras cesar os suspiros de acougo. E sentir no meu peito teu sonho, e sentir as tuas mans nos meus sonhos. Agora só camiño a paso lento, só vibro o ritmo dun querer a contravento. Agora só camiño a paso lento, só vibro o ritmo dun querer a contravento. Isto era Contravento, unha das pezas de Apnea, o álbum de debut de Lontreira, unha das revelacións do ano pasado na Galiza, Lontreira. Outra revelación para algúns é a de Galician Army, un proyecto de Alberto Prado y Sergio Vallejo, os sintetizadores, que editaron un disco llamado Nos, ¿no?, que remesturaban canciones de artistas galegos y galegas, y que ahora van a presentar un nuevo EP. O novo EP de Galician Army estrearase nunhas semanas, supoñemos, pero xa hai un primeiro adianto que é o que vos vou compartir agora. Galician Army, con grande amore e con futuro alcalde, presentan unha canción no que se achegan a rave, a música industrial, o post-punk dos 80 de pues, Doom's Joy Division ou Doom's Kraftwerk. Personajes, Galician Army, con grande amore e futuro alcalde. A súa presentación con disco de remesturas de artistas galegos e galegas, os electrónicos, os sintetizadores de Galician Army presentan unha canción coa súa letra e con dous invitados ás voces, Grande Amore e Futuro Alcalde. Xa que estamos con sons electrónicos e seguimos con personaxes, porque Que Traballe o Rei é unha das cancións de Dios que te criou remesturadas no disco fanzine con ilustracións que se podía adquirir no concerto de celebración dos Dios que te criou. Pois Malandrómeda encárgase de facer esta remestura de Que Traballe o Rei, que seguro que se escoita este venres 26 nun concerto organizado por Payasos en Rebeldía e Cultura Activa. Vai ser na sala Malatesta de Compostela por 10 euros. Tedes a Dios que te criou, Rebelión de Inframundo, Jaipó, Ninguén González, Cemirazo, Islem e Tiam Gezeta, o hip hop galego pronunciándose contra a barbarie do Estado israelí contra Palestina. Dios que te criou, mesturados por Malandrómeda, Que Traballe o Rei. Todos los años, en este momento de un año, estoy convencido de la voluntad y capacidad de los españoles para seguir trabajando. Y esta noche también, inspirado por esa parte de servir real y eficazmente este España. Contamos para ello con la abnegada labor de la justicia y de las fuerzas y fuerzas. La corona no es catimara, no es catimara, catimara. Me llena de orgullo, no es catimara. Para. Que trabaja el rey, y a su tierrita. Dime que trabaja el rey, más que el joder no la quita. Que trabaja el rey, y a su tierrita. Dime que trabaja el rey, más que el joder no la quita. Que trabaja el rey, y a su tierrita. Dime que trabaja el rey, más joder no la quita. ¿En qué trabaja el rey? Y a su tierrita. Dime en qué trabaja el rey, más que en joder no la quita. Los cartos de facenda están facendo festas, clases, bodas, banquetes, palacios, etrases. Vacaciones de verano en Mallorca y antes. Vacaciones por el invierno esquiadas gratis. Que ven se vive en España, ten un salario máximo, no mínimo, no se equivoque, que la vida ajustanos a todos, cara como para no para la cara dura. Dos que dis que son más dobles que no, que viven mejor que no, que están por los de millón, se por arriba teñen títulos nobiliarios, que les otorgan privilegios por encima del resto de desgraciados. Que bobón, este es barrio, democracia, monarquía. Dos conceptos contrarios que conviven en armonía, no lo cree ni el verdad alteza. Si usted fuese como no, saliría la prensa del corazón aplicando ya cerveza. No me replique, señora, se sei que moito llevo la vera para Fernalia, que se monta familia real a Costa Rosa. Impostos para qué, para invertir en postos de trabajo o en postos de tocar su carallo. Porque aquí que más y que menos ten que doblar o lombo. ¡Doblar o lombo! Estoy jugando este xogo, pareceme que hay bombo. Que no es justo, coño, es muy injusto que alguien tenga un salario diario que alimenta todo un barrio, cuando el barrio precisamente sustenta o beneficiario. ¡En qué trabaja el rey! Y a su tierrita, dime en qué trabaja el rey, más que joder no la quita. ¡Qué trabaja el rey! Y a su tierrita, dime en qué trabaja el rey, más que joder no la quita. ¡En qué trabaja el rey! Y a su tierrita, dime en qué trabaja el rey, más que joder no la quita. ¡En qué trabaja el rey! Y a su tierrita, dime en qué trabaja el rey, más que joder no la quita. ¡A nosa quita! Pagamos todos los días, todos los años, todos los meses. Sí, para que les vivan de puta mai. Sí, sí, de puta puta mai. A costa dos demais, sí, porque teñen sangre azul. Sangre azul, sí señor. No siglo XXI, sangre azul, sangre azul. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Se quedaron completamente A pasada semana compartí na web de Ábrete de Orellas a miña reseña, a miña opinión sobre Sorbos de Electricidad, o novo traballo de Los Radiadores, desde Valencia. E aí podedes encontrar esta canción chamada Ayúdame, Los Radiadores. Abrimos unha parte final que ten que ver co pop rock e nos poñemos un pouco máis arty con Factoría de Subsistencia. Camiñando pola rúa teño unha sensación, taladro meu cerebro, provoco unha explosión, unha explosión. Unha explosión. Teño moito medo, non quero mirar. Estás respirando, xisto aquí detrás, aquí detrás. Aquí detrás. Semella que vivimos nunha burbulla sideral. Non mires cara fora que aquí dentro tampouco se está mal. Andando sen ruído, na punta dos pés, fago un bo rodeo, non te quero ver, non, non, non, non. Non. A chegar un día non o quero evitar, verémonos de fronte e a ver que vai pasar, que vai pasar. Que vai pasar. Semella que vivimos nunha burbulla sideral. Non mires cara fora que aquí dentro tampouco se está mal. Que vivimos nunha burbulla sideral. Non mires cara fora que aquí dentro tampouco se está mal. O novo traballo de Factoría de Subsistencia chámase Respirando Sempre e esta canción era Burbulla Sideral. De da zona de Arousa subimos a Teferrol, onde ten a súa sede o proxecto Todo el Largo Verano, que no seu disco de 2023 Esperando incluen unha versión de Los Sprinters. Escucha. la mítica banda que acompañaba a Andrés Dobarro, Los Sprinters, versionados ahora por Todo el Largo Verano. Espera, que quiero hablarte. Gracias por estardes ahí unha semana máis escoitando Ábrete de Orellas. Falo tan rápido porque quero que entre unha canción máis. Trátase de Libélulas Urbanas, do vinilo de Zabala, Pequeno Manual para Grandes Cambios 1, Teoría e Práctica. Cito vos a semana que ven aquí en Ábrete de Orellas. As tres portas eran falsas e o camiño do ceo golpeaba por nos a distancia. Menos se apaña. Canta ya a serenata. Dos amantes indiscretos. Das libélulas urbanas. De asfalto a ferro. Dos veraos en Nebraska. De galaxia extraña. Caravanas de sal. E de cemento. Que vou saber das cousas.